Gdy patrzę wstecz na wspomnień mgłę, pamiętam dzień. Jedna chwila i już wiem, jak wcześniej nikt, przyjaciel mój, to ty za nami już nie jeden szlak. To jest tak, jakbym znał cię już od zawsze, przez drogi trud, przyjaciel mój. Naszych rozmów bez słów nie pamięć nie zatrze. Już nadszedł czas, choć tak się stać musiał. Odnaleźć i spełnić moje sny. Czy w świecie gdzieś ktoś taki jest jak ty? Już muszę iść, więc o trzy łzy. Wiedz, że nikt nas nigdy nie pokonał. Och, tak bym chciał oszukać czas, naszą drogę przez świat, dziś zacząć od nowa. Już nadszedł czas, choć tak się stać musiało. Skąd mogłem wiedzieć, że i nam już tego dnia pożegnam, przyszedł czas. Pożegnań, przyszedł czas.